deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. ...95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda Bozcaadalı sanatçı, ressam, çocukluk arkadaşım Pınar Tınç konuğum olacak. Pınar merhaba. Deniz'ciğim merhaba, selam. Nasılsın? Yani iyiyim, çok iyiyim. İşte, yani biz çok şanslı insanlardınız, Bozcaada'dayım. Şimdi bahçede oturdum. Bir yandan seninle söylüyorum, bir yandan Fakize'ye mama verdik, onu izliyorum. İyiyiz yani, keyfimiz yerinde. Evet. Bu arada dinleyicilerimiz tanımıyorlar ama bütün adanın tanıdığı Pakize'yi de anlatalım istersen dinleyicilerimize. Yani Pakize aslında Bozcaada'nın en önemli karakterlerinden birisi. Yani biz onun içinde bir ajan olduğuna inanıyoruz. Çünkü Pakize adadaki en önemli olay neredeyse orada. Yani mesela ben seni program yapacağım. Yani bir 10 dakika önceye kadar Pakize yoktu. İşte oturdum bahçeye. Koku alıyor yani. Bir gazeteci haberci kokusu var Pakize'de. Adanın sokak köpeği. Ama yani herkes çok tanıyor onu. Ondan sonra adanın en ünlü şahsiyeti adı Celebrity'si. Bütün böyle turistler Pakize'yi gördükleri zaman gelen işte yazlıkçılar, bilgili birlikçiler onunla fotoğraf çektiğimizde sıraya falan böyle giriyorlar. O kadar böyle çok tanınıyor ve sıkılıyor ki ilgiden gelip böyle sığınıyor falan bizim bahçemize. Saklanıyor falan böyle. Bütün kış Pakize'yle beraberiz. Gelir böyle gitmiyor. Bir kapıları var. Ama adaya böyle ünlü birileri geldiği zaman atıyormuş. Ata Demirer burada yaşıyor genelde yaz kış. O geldiği zaman onun yanında. İşte ne bileyim mesela bir fette bu koronadan önce tören olurdu. Ödül töreni. Ve Pakize en önden filmleri izlerdi. En önde işte film festivalinin ödül töreninde falan ödül vermek için çıkardı. Yani nerede olay? Pakize orada. O bizim şeyimiz artık maskotumuz. Aslında programı iki konukla yapıyoruz gibi bir yandan da. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Harika. En son seninle birlikte geçen yıl 2020 yılının sonbaharında programı yapmıştık ve çok iyi tepkiler almıştık birlikte yaptığımız programda. Evet. Bozcaada'daki hayatını, adalılık hikayeni, hem Hint Okyanusu'nda Reunion Adası'nda yaşadığınız bölümü ve hala eşin orada. Onları evet. da hatta sormak istiyorum. Nasıl durumlar? Sen galiba bu sene Reunion Adası'na gitmedin ama evet. Mehmet gitmek durumunda orada çalıştığı için. Orada üniversitede evet. Hukuk profesörü Mehmet Tınç ve ders vermek zorunda. Dolayısıyla esas çalıştığı yer orası olduğu için şu anda orada. Nasıl haberler Hint Okyanusu'nda Reunion Adası'ndan? Yani Reunion'da bile aslında koronanın etkileri çok fazla. Çünkü yani 800 bin nüfusu hemen hemen Reunion'un. Şu anda 800 kişi pozitif olarak tedavi görüyor. Sokağa çıkma yasağı var saat 6 itibaren. İşte Mehmet Nisan ayında gelecekti. Giremedi havalanları kapandığı için. Yani aslında içine kapandı şu anda Reunion. Giriş çıkış yok. Sadece ticari gemiler, uçaklar gidip geliyor. Onun dışında yolcu gemilerin hiçbiri gidip gelemiyor. Biz işte Mart ayında bu sene gidecektik. Yani planlarımız içindeydi. Ama Mart ayından itibaren şey yasak geldi. Yolculuk yasağı geldi. Reunion'da bu yeni korona biliyorsunuz. Yani değişmiş korona çıktı. Biz de bekliyoruz. Yani Mehmet gelemedi işte bir aydır orada. Havalandırma açılmasını bekliyordum. Umarım açılır. O da gelebilir. Umarım. Çok büyük bir bela. Çok. Yani sonucunu da göremiyoruz. Yani ne olacağını kestiremiyoruz da. Yani resmen günlük yaşıyoruz. Yani carpe diem anı yaşıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yani bu da aslında insanlar için bir uyarı. Bilmiyorum kim ne kadarını anlıyor, algılıyor ama değişmezsek de, yani dönüşmezsek, kendimizi düzeltmezsek tekrarlayacak gibi görünüyor. Evet, doğaya karşı davranışlarımızda bile buradan çıkaracağımız dersler var gibi duruyor gerçekten. Bozcaada'da da durum çok parlak değil. Bugün son vaka sayısını biliyor musun Pınar? Yani Denizciğim, ben en son 80'de kaldım. Bütün yani bu bir yılın şeyi toplamı 80'de kaldım. Hı hı. Ama yani şu 2 hafta içinde çok birdenbire gerçekten patladı. Gerçekten şey, bizi üzdü. Umarım toparlayacak. Çünkü Bolca'da hiç böyle neredeyse sıfırda yakın olan bir şeydi. Vaka olan bir yerdi. Toparlayacağını umut ediyoruz. Çok inanılmaz, herkes dikkat ediyor. Hepimiz işte kendi evimizde, bahçemizde, sokağımızda yaşıyoruz. Umarım düzelir. Evet, ada bu anlamda çok şanslıydı. Ama bir anda vakalar gözükmeye başladı. Ve bir anda da bu şans tam tersine de dönebilir. Umarım böyle olmayacak. Herkes doğru davranmaya başladı gibi duruyor. Ve önlemlerle bunun önüne geçeceğiz gibi duruyor. Evet, yani olacak. Bence düzelecek. Çünkü ada gerçekten yani bütün insanların olduğu bir yer. Hepimizin yuvası, evi. Hiçbirimizin başa gideceği gerçek yuvası yok, gerçek evi yok. Dolayısıyla yani insanların da hepimizin de duyarlı olması gerekiyor. Ben toparlayacağını düşünüyorum şu bir iki hafta içinde. Evet, izole oluşunun büyük bir şans olduğunu hep konuşuyoruz. O şansı çok iyi kullanmak gerekiyor gerçekten. Bu şansı çok büyük bir şanssızlığa da dönüştürmek mümkün ama umuyoruz ki şansımız yaver gidecek. Son programda seninle birlikte Hint Okyanusu'nda yaşadığınız Reunion Adası'nı bir Bozcaadalı olarak anlatmıştın. Ve oradan çok enteresan hikayeler anlatmıştın bize. Çok güzel kadın hikayeleri anlatmıştın. Ve çok güzel müzikler dinlemiştik. Kreolce, değil mi? Doğru söylüyorum, Kreolce. Evet. Kreolce müzikler dinledik. Yani evet. Kullanılan dil Kreol dili. Çünkü adada yaşayan yerler, daha doğrusu Afrikalılar ve oradaki karışmış yani Hintliler, Madagaskarlılar, Mayotlular, onların hepsinin karışımı aslında Kreoller. Ve kullandıkları dil de Kreolce. Onların kullandığı bir dil ama müziğin ismi Maloya. Biz Maloya müziği dinlemiştik. Aslında Reunion'da 2 tane müzik türü var. Birisi Maloya müziği. Genelde işte bu şey, kölelerin kendi özgürlüklerini, kendi işte ifadelerini anlatmak için, duyurmak için biraz protest bir müzik. Yani biraz caza benziyor ama köken olarak. Bir de Sega diye bir müzik var. Sega ise daha böyle neşeli, eğlenceli, kişilerin tercih ettiği bir müzik Sega. O daha böyle neşeli, canlı, kıpır kıpır. Bizim bu Ankara havası gibi. Ona benzetiyorum ben, Ankara havası gibi. Gerçekten öyle böyle tek düze. Sadece bir ritim var böyle, cıspak cıspak. O var. Tabii ki o daha böyle eğlence amaçlı. Ve dans, eğlence falan. Çok fazla böyle bir teması yok. Ne derler? Protest bir yanı yok. Veya bir ne derler? İfadesi yok. Sadece eğlence amaçlı. Maloya daha böyle derin müzik. Köleliğin müziği, işte isyanın müziği. İnsanların kendi hayatlarını anlattığı, geçmişinin tarihini anlattığı bir müzik. Biz Maloya'dan bir şeyler çalmıştık. Bugün aslında yine Maloya'dan devam edelim istedim. Böyle güzel Maloya, güzel şarkılar seçtik ama Kriol dilinde. Beraber dinleyeceğiz inşallah. Evet, bugün Hint Okyanusu'nda, Reunion Adası'nda yapılan müziğe aslında bir yandan bakıyoruz. İstersen ilk parçamızı anlatalım ve dinleyelim ardından. Ne dinleyeceğiz ve neden bahsediyor parça? Evet, şimdi ilk şarkı Daniel Varro diye aslında Maloya müziğinin ilahı. Şu anda yaşayan bir ilah. Aslında Maloya ve çok yasaklanmış bir müzik türüydü. 1970'lere kadar, 80'lere kadar. Sonrasında işte kendi özgürlüğüne kavuştu o da. Şarkı sözlerinin olduğu gibi. Ne anlatıyor bu şarkı? Bu şarkı aslında orada işte Afrika'dan getirilen kölelerin hayatlarını anlatıyor. İşte köleliği anlatıyor. Kölelik için verilen mücadeleyi, o mücadeledeki çekilen gözyaşını, acıyı, şu gemilerdeki insanların, o kölelerin yaşadığı trajediyi, işte İngilizlerin, Fransızların onları çektirdiklerini anlatıyor. Aslında bir isyan müziği. Çok tehlikeli görülüyor bu müzik. Fransız hükümeti tarafından ve yasaklanıyor. 1970'lerin sonuna kadar da yasak zaten. Ama bir gizli gizli bu şarkılar, işte parçalar yapılıyor. Ve insanlar bunu bırakmıyorlar. Daniel Varro da aslında bu müziği, bu türü devam ettiren en büyük adamlardan birisi. Şimdi biz Ban Kaluban dinleyeceğiz. Şarkının ismi o. Bu şarkı da Kreolce bir şarkı. Kreolce ne demek? İçinde Fransızca kelimelerin olduğu. Ama oradaki işte karışmış halkın, kimler karışmış? Mesela Hintliler, işte Madagaskarlılar, Mayotlular, Bourbonlar. Her kültürden içinde kelimelerin olduğu ve karışık bir dil Kreolce. Ben Fransızcasından Fransızca'ya çevirdim. Fransızcadan bunun anlamlarına baktım. İşte Afrika'dan gelen bir gemi var. Bu şarkı onu anlatıyor. Geminin içinde işte zenciler, yani köleler var. O köleler bu altında, geminin alt katında düğüm içinde yaşıyorlar. İşte kanlı diyorlar ona. Orada yaşamaya çalışıyorlar. Sonrasında Reunion'a geliyor. İşte Reunion'daki zenciler, yani köleler, kendi köle kardeşlerini öldürüyor. Yani aslında onların biraz acılarını ve trajedilerini anlatıyor. İsyan müziği. Umarım bizim kadar siz de beğenirsiniz. Evet, dinliyoruz parçayı. Ardından devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da program konuğumuz Pınar Tınç ile Maloya parçaları dinlemeye, Kreolce, Hint Okyanusu'ndan, Reunion Adası'ndan Maloya parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Daniel Varo'dan dinledik. Ban Kalu Ban idi parçasının ismi. Parçadan önce de bu parçanın neyi anlattığını anlatmıştık. Afrika'dan göçle ilgili biraz acı hikayesi anlatıyordu aslında. Şimdi ne dinletelim dinleyicilerimize? Şimdi yine Daniel Varo. Gerçekten Daniel Varo çok önemli. Biz mesela minicik bir köyde yaşıyorduk, Saint-Leu diye. Hemen böyle adanın batı kısmında. Genelde böyle Avrupa'dan gelenlerin yaşadığı yerde. Yani sürekli işte konserlerin verildiği bir köydü bizim köy. Daniel Varo geldiği zaman bütün Reunion neredeyse bizim köye geliyordu. Ya ben hayatımda bu kadar Reunion'da kalabalık, topluluk görmedim. Gerçekten bir ilah. Çok mütevazi, çok böyle bilge bir şarkıcı. Aslında bir ozan. Şimdi onun şarkısı aslında bir aşk şarkısı. Sabu şarkının ismi. Bu aşk şarkısında işte batan güneş, biraz da Reunion'dan şeyler almış, ne derler, örnekler almış. İşte batan güneşi anlatıyor. Batan güneşin içinde sevgilisiyle rüya görmek, uyuyup uyanmak istiyor. İşte yanardağ var biliyorsunuz Reunion'da. Aktif bir yanardağ. İşte yanardağ karşı rüya görmek istiyor. Onun işte içinde sevgilisiyle ölmek istiyor. Ağlamak, aynı zamanda mutlu olmak, işte perişan olmak. Ya aslında zıtlıkları kullanarak böyle bir şarkı yaratmış. Yani biz Daniel Varro'yu çok seviyoruz. Hem bilge yanını çok seviyoruz. Hem de bu kullandığı işte akustik enstrümanlarla yarattığı duyguyu, naifliği ve samimiyeti çok seviyoruz. Umarım siz de bizim kadar zevk alırsınız Daniel Varro şarkılarından. Evet, şimdi Daniel Varro'dan Sam U. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Reunion Adası'ndan parçalar dinlemeye devam ediyoruz. Oranın efsanesi Daniel Varro'dan dinledik. Parçasının ismi Sam U idi. Daniel Varro hakikaten bu parçada, diğerlerinde de çok hissettik ama akapella bir şeyi söylüyor olmak Pınar oldukça zor bir iş. Doğru. Müthiş bir... Gerçekten çok zor. Çok samimi, yani gerçekten samimi. Yani muhtemelen çok eğitimleri yok ama o kadar samim ve o kadar insanın geçen sınırlar var ki ve insan gerçekten kalbinde hissediyor. Bütün duyguları geçirebiliyor gerçekten. Üstelik o dili bilmiyor olsak da oradaki hissettiği romantizmi hissetmemek mümkün değil gerçekten. Gerçekten öyle. Yani hem bu şey kölelikle ilgili, acıyla ilgili işte birçok şarkısı var. Yani oradaki mesela Mandela için de yazdığı şarkılar var, aşk şarkıları var, doğa şarkısı var. Köylerle ilgili, köylükle ilgili, o insanların çektiği acıyla, o özgürlük ateşiyle ilgili şarkıları var. Ya hepsinde, her duyguda onu hissettirmek büyük bir başarı. Ki Kreolce, yani gerçekten sadece Fransızların değil, bazı Kreollerin bile bilmediği bir dil. Artık kullanılmayan bir dil çünkü. Sadece kendi aralarında, dağ köylerinde kullanılıyor Kreolce. Büyük bir başarı. Biz de senin sayende tanımış olduk Daniel Varro'yu ama çok çok sevdik. Birlikte yaptığımız ilk programdan beri zaman zaman dönüp Daniel Varro'ya bakıyoruz gerçekten. Şimdi ne dinleteceğiz dinleyicilerimize? Bundan sonraki parçamız ne olacak? Şimdi bir grup, aslında Ziz Kakan diye bir gruptan bir şarkı dinleyeceğiz. Batufu. Kakan aslında şöyle bakarsak bizim grup yorum gibi bir grup. Bir dönem yasaklanıyor. Ve şarkı üretmesi, konser vermesi yasaklanıyor. Daha sonrasında işte 80'lerden sonra, 85'lerden sonra vermeye başlıyor konser. Ziz Kakan da ne yapıyor? Aslında biraz yine protest şeyler yapıyor. Yani isyan ateşini oradaki siyahi halkın çektiği acıları anlatıyor. İşte kendi ülkelerinden getirilmiş siyahların, zencilerin, daha doğrusu Afrika kökenlilerin yaşadığı acıyı anlatıyor. İşte bu yanardağ kırmızısıyla suyun kırmızısını birleştiriyor. İşte bu denizlerin aslında renginin mavi değil, kırmızı olduğunu anlatıyor. Bu Batu Fu şarkısında. Bu da biraz hüzünlü bir şarkı ama o kadar bir güzel, yani akustik şeyler var ki. Hem acı var içinde hem böyle eğlence var. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Biz Kaka'nı da seviyorum. Başka şarkıları da var tabii. Biz bugün sadece bir tanesini seçebildik. Rayon enteresan bir ada. Yani 1200 yıllara kadar gidiyor aslında ama işte 1500 yılında Portekizli bir serüvenci, denizci keşfediyor. Sonrasında işte 13. Louis Fransız kralı bir gemiyle burasını alıyor. Sonrasında hep aslında Afrika'dan getirilen insanlarla böyle şey yeşertilmeye çalışılan, insanların yaşaması için uygun hale getirilmeye çalışılan bir kara parçası. Çünkü şey 1200'lere kadar yok yani. Sadece denizin dibinde bir yanardağ değiniyor. Dolayısıyla çok fazla gözyaşı, çok fazla acı var ve ne yazık ki de çok büyük bir insan sömürüsü var. Dolayısıyla Ziz Kakan da bunu anlatıyor şarkılarında. Bu Batu Fu böyle bir şarkı. Gemilere konulmuş, getirilen insanlar var. Onların çektiği acılar var. İşte geliyorlar, acaba nereye gidiyoruz diye soruyorlar. Ondan sonra işte geldiklerinde biz ne yapacağız, işte nasıl yaşayacağız diye soruyorlar. En sonunda işte volkanı görüyorlar. Volkan bir yandan patlıyor. İşte evet diyor, deniz artık mavi değil, kırmızı. Aynı volkan gibi. Böyle devam ediyor bu şarkı. Bambaşka bir adadan insan hikayeleri, inanılır gibi değil gerçekten. İyi ki bunları bize anlatıyorsun. Bu parçaları anlamlarıyla birlikte dinleyebiliyor olmak gerçekten büyük bir şans. Tekrar çok teşekkür ederim sana Pınar. Dinliyoruz parçayı. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Maloya parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Hint Okyanusu Adası Reunion'dan bu parçaları dinliyoruz. Bozcaadalı Pınar Tınç, Reunion'da yaşayan, aynı zamanda Pınar Tınç'tan bu parçalarında hikayelerini dinliyoruz. Ziz Kakan topluluğundan dinledik. Parçaların ismi Batu Fu idi. Bu parçalı aynı zamanda, bilmiyorum hissettiniz mi, bir protest grup Ziz Kakan. Parçadan önce de bu parçanın hikayesini anlatmıştık. Gerçekten çok etkileyici müzikler. Grup yorum duygusunu da sen söylemesen de alacakmışız demek ki dinlemeden. Gerçekten. Evet. Ya ben evet, yani nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Aslında benzer hikayeler. Yani bir de şey, sözleri de çok şey, ne derler, böyle acı verici sözler. Yani ne bileyim, işte bu şarkıda aslında işte şey diyor, yani bak diyor, kum kanlı, deniz kırmızı, aynı işte yanardağ gibi her taraf, yani kıpkırmızı. Çok aslında oradaki yaşayan insanların bıraktıkları böyle izler bunlar. Bu sözler çok insanı şu anda şey, yani bize yabancı geliyor ama şimdi ben orada gördüğüm, yaşadığım için, oradaki insanları da, hikayelerini falan bildiğim için çok böyle oturuyor şarkı sözleri. Gerçekten orada insanlar Fransızca konuşuyorlar. Yani Kriolce'yi falan böyle artık yavaş yavaş bırakıyorlar. Mesela burada da öyle bir şey var. Yani bir söz var. Diyor ki kendimizi Fransızca konuşmaya zorluyoruz diyor, bu şarkının içinde bir söz var. Yani aslında Kriolce 2009 yılında UNESCO tarafından soyut dünya zenginliklerinin içinde seçildi. Koruma altına alındı. Ama ne yazık ki çok fazla işte genç nesil artık Avrupa'ya gidiyor, işte Fransa'ya, dünyanın birçok yerine gidiyor. Şu anda çok fazla şehirde ve gençlerin konuştuğu gibi değil. Ancak böyle şarkıcılar, şarkılarla, işte ne bileyim, protest gruplarla Kriolce hala yaşatılmaya çalışılıyor. Evet, aslında dünyada birçok örneği var. Adalarda da olsa, anakarada da olsa, uzayda bile olsa, insan hep insan. Dolayısıyla hikayeleri de birbirlerine benziyor bir yandan. Bir yandan hep insanın olduğu yerde bir şekilde bir sömürü de oluyor. Reunion Adası'nda biraz fazlaca olmuş belli ki. İnsanın olduğu her yerde var bu durum bir yandan baktığın zaman. Sanat da her zaman bunun aynası, hayatın aynası. Bunu... Evet. Reunion Adası'ndaki sanatçılardan, müzisyenlerden dinlediğimiz kayıtlardan da görebiliyoruz. Senin sayende de daha bilmediğimiz bir dilde dinlediğimiz parçaları anlamlarıyla dinleyebiliyoruz. Harikulade. Evet, yani otoritenin de aslında korktuğu bir şey sanat. Çünkü dikkat ettiysen ilk önce saklanan şey sanat. Yani o kadar böyle direkt mesaj veriyor ki sanat. işte parçalar yasaklanıyor, şarkıcılar yasaklanıyor, kitaplar toplanıyor, ne bileyim işte. Sanat gerçekten çok direkt olan mesaj içerikli bir durum. İşte bu anlattığım gibi az önce Zizka Khan'da yasaklanıyor şarkı törenimizde. İşte Kriolce zaten yapılan Maloya yasaklanıyor. Çok tehlikeli görülüyor otorite tarafından sanat. Yani bu da aslında çok değişen bir şey yok değil mi Deniz'ciğim? 100 yıldır, 200 yıldır, 300 yıldır hep aynı şeyler dönüp dolaşıp tekrarlanıyor. Belki binlerce yıldır diyebiliriz hatta. Yani birkaç yüzyıla sığdırmamak bile gerekebilir. Önemli olan daha kaç yüzyıl bunun tartışması yapılıyor olacağı. Üstelik özgürlükler ülkesi Fransa'dan bahsediyoruz. Fransa reformist tavrıyla özgürlükleri ilk kez sunduğunu iddia etmesiyle de var olabilen bir ülke ya bir yandan. Bu yasakları 1970'li yıllara kadar sömürdüğü bir ada üzerinde uyguluyor olması oldukça çarpıcı bir bilgi gerçekten. Ya tabii ki öyle. Zaten ancak kölelik yani köleliği 1848'de kaldırabiliyor. Yani o da artık insanlar isyan ettiği için. İlk bizim yaşadığımız yerde Saint-Lô'de isyan ateşi yakılıyor. 24 Aralık yani 20 Aralık zannediyorum. 20 Aralık'ta ilk isyan ateşi yakılıyor. O isyan ateşinin etrafında insanlar zaten birleşiyorlar. Yani 1800'lü yıllarda kölelik kaldırıldığı için yani çok da aslında şey değil. Neredeyse 150-200 yıllık bir hikaye. Tabii ki çok yani şeyler insanlık adına büyük ayıplar bunlar. Umarım tekrarlamayız öyle veya böyle. Evet, bir önceki programda anlattıklarından hatırlıyorum. Bir yandan kölelik kaldırılmış olabilir ama başka bir sistem aslında şu anda tekrar gelmiş oluyor. Yani orada işte Madagaskarlı, Güney Afrikalı, Orta Afrikalı kadınların orta yaşlı hatta yaşlı diyebileceğimiz Fransız vatandaşlarıyla evlenme hikayeleri, orada yaşama tutunabilme hikayeleri, hayatın bir yerinden tutunabilme çabalarını da aslında görüyoruz. Köleliğin bir başka ismi gibi duruyor bir yandan baktığın zaman da. Gerçekten öyle. Gerçekten yani köleliğin ve insan sömürüsünün başka bir şekilde yapılmış hali. Yani ben çok üzülmüştüm yani hem Fransızca kursunda gördüğüm kadınları hem işte etrafımda gördüğüm böyle pırıl pırıl kızlar yani benden küçük birçoğu ondan sonra onların böyle çok yaşlı yani dedeleri yaşındaki erkeklerle beraber olmaları. Çok üzücü yani onlar da işte yutmak için o gün de konuşmuştuk. Ailelerini kurtarmak için, pasaport alabilmek için kendilerine feda ediyorlardı. Çok üzücü. Ne yazık ki değişmiyor. Yani bazı şeyler dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor. İnsan sömürüsü, kölelik başka şekillerde devam ediyor. Yani umarım daha iyiye gider diye bir umudum var. Evet. Bilmiyorum ama öyle umut etmeye devam edelim. Ya ben sanatla bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Reunion'da gördüklerimi paylaşıyorum. O zaman bir sergi yapmıştım. Bu genç yaşta yaşlı erkeklerle evlenen kadınları anlatan. Ses çoğaldıkça belki bir yerde bir yankı bulur, cevap olur bu evet. Acıya. Şimdi de galiba bir kadın parçası dinleyeceğiz tam bunun üzerine. Evet, aynen tam bunun üstüne. Benim çok sevdiğim kadın Maloya şarkıcısı var. Maya Katadi. Onun Ansama diye bir şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkı çok pozitif bir şarkı. Böyle doğanın güzelliğini, işte rüzgarı, denizi, okyanusu ve Reunion Adası'nın doğanın güzelliklerini ve insanlara verdiği neşeyi anlatıyor. Çok pozitif bir şarkı. Dinlediğimde siz de bunu hissedeceksiniz. Hem böyle şey, yani klip de çok hoş. Ben klibi de çok seviyorum. Böyle pırıl pırıl bir kriol genç kadının oradaki hayatı ve doğayı anlatması. Çok da ilham verici. Yani kriol tipler, kriol kadınlar, erkekler, çocuklar çok böyle ilham verici karakteristik yüz yapılarına sahip. Çünkü çok karışmış bir halk. Yani aynı zamanda bir Çinli'nin zenci halini görüyorsunuz. Böyle çok çikolata renkli zenci bir Çinli görüyorsunuz. Ne bileyim acayip böyle rasta sarışın çocuk görüyorsunuz falan böyle. Çok hoş, ilham verici karakterleri var kriollerin. Bu şarkıdaki şarkıcı Maya da onlardan bir tanesi. Umarım klibine de bakarsınız. Bu arada şarkılardan yani yine senden dinlediğim kadarıyla konuşabiliyorum. Hiç bilmediğim bir kültür ve hiç bilmediğim bir dil gerçekten. Ama parçaların çevirilerinde gördüğüm kadarıyla tam söylediğin gibi çekik gözlü sarı ırktan birisi ama zenci bir yandan da baktığın zaman parçalarda da bundan hep şikayet ediyorlar. Aslında biz zenci de değiliz, beyaz da değiliz, sarı da değiliz, ondan da değiliz, bundan da değiliz diyorlar. Yani kriol bu demek zaten. Çok karışmış. Tam bir kriol yani. her şey var içinde. Yani Hint var, işte Afrika var. Ondan sonra oradaki işte yerleşmiş Mayo. Ya tam bir karışım aslında Kriol ırk. Tam bu senin dediğin gibi. Evet, Maya Kamati'den dinliyoruz. Ansan parçasının ismi. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Hint Okyanusu Adası Reunion'dan nefis parçalar dinliyoruz. Program konuğumuz Bozcaadalı sanatçı Pınar Tınç. Pınar bize bu parçaların çevirileriyle ve hikayeleriyle birlikte anlatıyor. Gerçekten şanslı hissediyorum kendimi, öyle söylemeliyim. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Pınar, programın son bölümüne geldik. Maya Kamati'den de enfes bir parça dinledik. Ansan idi parçanın ismi. Bir kadın parçasıydı. Çok güzel bir parçaydı. Çok müthiş bir şarkıydı. Çok kadın bir yer Reunion, çok böyle kadının önde olduğu bir yer. Yani hem her şeyi işte yapan, her şeyi iyileştiren, aynı oranın doğası gibi. Çok dişi bir ada zaten Reunion, gizli bir hazine adası gibi. Artık son bölümdeyiz gerçekten Deniz, son şarkıyı çalacağız. Ben son şarkıyı Stilla Reunion diye bir şarkı seçtim, Bourbon şarkısı. Aslında bu tam böyle bize uygun bir şarkı, yani adalara uygun bir şarkı senin söylediğin gibi. Bir Reunion şarkısı isimden de anlaşıldığı gibi. Burada aslında şey diyor, ben sözlerini Fransızca çevirdim, Kriyoce'den. Şöyle diyor, işte anne diyor, bütün milletler burada diyor, bütün diller burada. Hepsi diyor, aşk gibi karıştı diyor ve Reunion dilini bizim dilimizi yarattı diyor. Bütün milletler burada. Ondan sonra bütün bu adada toplandı. Kriol oldu. Reunion Kriolcesi oldu. Ondan sonra işte anne diyor, Malo'ya geleneğimizi sürdürüyoruz. Şarkılarımızı atıyoruz, paylaşıyoruz. Bütün hep beraber şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz. Böyle çok şey bir şarkı. Yani aynı adada farklı, aynı bizim işi Bolca'da gibi. Yani Rumlar, işte daha sonra bizim gibi dışarıdan gelenler. Böyle toplanma adası gibi, birleşme adası gibi. Burada herkes hayatı kutluyor, birleşmeyi kutluyor ve dans ediyor. Yani bu şarkı da böyle aslında Reunion'un ne kadar farklı milletlerden, farklı insanlardan, farklı ırkların birleşmesiyle oluştuğunu anlatan bir şarkı. Reunion Kriyollerini anlatıyor. Bütün diller bizim diyor, aşkımızı anlatıyor, bizim olan sevgiyi anlatıyor. Burada Reunion'da olan doluğumuzu anlatıyor diyor. Böyle bir şarkı. Şarkının ismi Stilla Reunion, yani Reunion'da. Reunion'da mı yoksa Reunion adası mı? İsi'yi o izola falan gibi mi anlamalıyız? Yani Reunion'da diyebiliriz. Yani burası Reunion adası gibi. İsi Reunion adası burası gibi. O zaten şey, çevrilmiş hali. Yani bu çok güzel bir duygu. Böyle birliktelik, bir şey olmak, ne derler, bütün olmak, farklı böyle parçaların bir arada olması. O da işte Reunion Kriolleri deniyor şarkının içinde. Bu çok güzel bir şarkı. Yani umarım böyle farklılıklarımızın birleşiminden de büyürüz. Bu farklılıklarımızın kıymetini biliriz. Aynı zamanda beraber, nasıl beraber yaşamanın güzelliğini de hissederiz. Ve hep hayalimdi. Yani çocuklarım da, ben de böyle hep farklı kültürlerin olduğu bir yerde yaşamayı istemiştim. Hep çocuklarım da bu zenginlikleri görsün istemiştim. Reunion'da onu gördüler biraz. Şimdi biz Bolca'da da bunu onları göstermeye çalışıyoruz. İşte yan komşumuz var. Seninle çok yakın arkadaşlarım. Niko abi. Evet. İşte onun torunu falan geliyor, Daniel. Onlarla falan böyle şey yapıyoruz. Onu tanıştırıyoruz. Bütün geldiklerine zaman geçiriyoruz. Ya farklılıkların aslında bütün olması çok güzel bir şey. Bu şarkıda anlatıldığı gibi. Evet, bu parçada da bizim adadaki hayatımızda da kozmopolitliği, o insan harmanını kutlayan da bir şey dinleyeceğiz bir yandan. Evet. Gerçekten nefis duygular yaşattın bize her zamanki gibi. Pınar, sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu parçalar daha bitmedi. Birlikte çalacağımız, birlikte konuştuğumuz, dinlediğimiz onlarca daha parça var. Bunu belli aralıklarla dinleyicilerimize de dinletebilelim. Onlarla da bunu paylaşabilelim. Umarım ilerleyen haftalarda yeniden bu parçaları dinliyor olacağız. Bugünlük bu programın sonuna geldik. Son parça Bourbon Maloya topluluğundan dinleyeceğiz. Isla Reunion olacak parçalarının ismi. Bu hafta programda konuğumuz Bozcaadalı sanatçı, ressam, çocukluk arkadaşım Pınar Tınç idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.